السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. Kwa majina naitwa Kasim, na nimepata fursa hii kukaa mbele yenu kwa ajili ya semina inayoendeshwa kwa sababu ya kuelimishana na kuoneshana njia ya sawa. Kwanza kabisa kuhusiana na alichokiongea shekhe juu ya yaliyonukuliwa ama aliyoandikwa katika kitabu, sisemi kwamba ama sikuja hapa kwa sababu ya kama ni kweli niseme ni kweli ama ni uongo niseme nimepinga. Kwa sababu moja, semina hii tulialikwa, hatukufahamishwa kuna hoja gani, hatukuambiwa kuna kitu gani kitazungumzwa. Kwa hivyo siku zote kuna msemo unaosema kwamba ghafla kitambo semina ipangwe, ni kwamba bila shaka kuna maandalizi, na wewe utakapoitwa sehemu hujui unatua nini. Kwa hivyo ningeomba inshallah taala mashehe wangu wakubwa, kusema kweli suala la kuongozana katika dini ni suala muhimu, na hii inatakikana. Ukiona mwenzako anaenda sivyo, umfahamishe, na Qur'ani tukufu inatufahamisha hayo. Kwa hivyo insha Allah taala, bila shaka mnafahamu upotefu ambao kwamba mmeshozungumzia na mnojua. Tafuteni njia yenye itakuwa ni kufahamishana kwa njia mzuri, yani mfano kama tunikitoa mfano kama wanavyofanya sisi ama tunafanya sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwamba ni Wakristo. Tunashuhudia sisi katika Arusha tukiwa kuna yule mhadhiri wa Kiislamu akizungumza na Wakristo, wapo wengi sana masuala ya mjadala insha Allah taala. Alafu kwa hivyo nadhani nimeshajieleza, sipo katika kupinga wala kukubali, isipokuwa kutokana tu na yaliyoengolewa nina baadhi ya maswali insha Allah taala, kwa sababu mimi binafsi nahitajia kuoneshwa njia, nahitajia haki insha Allah taala. Kwa hivyo mimi na swali, maswali yangu niliyoyapata ni machache, takriban maswali manne. La kwanza likimwelekea kadhi aliyetangulia kuzungumza baada ya mkaribishaji wa majlisi ama semina hii, alipotuambia kwamba tukitoka hapa baada ya kupata mafundisho haya inshallah taala tuende tuwafanyie kazi kuwafundisha wenzetu kwa njia ya kielimu, kisha ikiwezekana hata kwa chakula, akashiria kuweka mdomoni. Swali langu likaja hapa, je, inaruhusiwa kufanya kama wanafanya mashia? Kwa sababu tumetanguliwa kuambiwa kwamba hao mashia wanakuja kwa sura hiyo ya kudanganya, na kwa kuwa wengi wetu ni maskini tuhitajia, basi ukipewa kitu chakula hauna shida alhamdulillah, wakubali njia zao. Je, yaruhusiwa kufanya kama wanavyofanya hawa, yani na maana tutumie njia hii ya kuwalisha watu kwa sababu ya kuonesha kweli? Swali la kwanza. Swali la pili kwa mzungumzaji, tumepata kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja na Uislamu, Na hapa tumepata kwamba pia kuna kundi ambalo lilikuwa linajulikana kama Shia. Neno hili nataka nifahamishwe, hili neno la Ahlusunna wal Jamaa, nani alilianzisha na ni lini lilianza? Swali lingine kwa mzungumzaji, tumezungumziwa tukapewa historia juu ya madai ya Mashia kwamba kuna swala la Ghadir Khum ama Hijjatul Wida. Swali langu liko hapa, hii ama je, ni kweli hii Ghadir Khum lilozungumziwa lipo katika, yani ni kweli katika hadithi, limezungumziwa kweli kwamba lipo katika vitabu vya hadithi? Kwa hivyo hapo nataka nijue ama nataka nifahamishwe inshallah kama atakuwa alipo, kama halipo tujue itakuwa nimefahamu kwamba kuna uongo. Swali lingine kwa mzungumzaji, ameshatufahamisha juu ya hadithi ya Abubakar kuwa alikuwa na shaitani kama alivyotuambia, yani namna madai ya Mashia wanavyodai na vitabu vilivyoandikwa Ibn Saba kama alivyosema. Kwa hivyo naomba hadithi hii ya maneno haya yanapatikana katika kitabu gani? Inshallah Taala, mimi kwa hayo machache nawashukuruni sana kwa sababu tupo katika kuongozana. Jazakallahu khair, barakallahu khair, inshallah Taala. Makanaka. Ungekaa sehemu yako ikuwa bora zaidi. Naam. Kuna dakika moja tu baada kufika kwenye adhana. Na ndugu yetu amekuja vizuri kabisa hapa. Allah tuongoze sisi na yeye. Kwa sababu kama alivyojieleza kwamba amekuja mustahdian kwa ajili ya kutafuta uongofu. Kuhusu swali la kwanza alilielekeza kwa al-Qadhi hafidhahullahu ta'ala, Qadhi hayuko, kashatoka, na halikuwa ni suala la kielimu katika maudhui tuliyozungumza. Kwa mimi siwezi kulijibu. Angekuwepo mwenyewe angelijibu. Mimi nitajibu yale ambayo ameelekeza kwangu. Lakini kabla ya kumjibu, bila shaka kwa lugha anayotumia anaonekana ni mtu ima kama ni mwalimu au ni msomi katika wao anayetegemewa. Hivi vitabu tulivyokuwa navyo hapa, ajua kusoma majina, ajua watunzi, ilikuwa angetuthibitishia pia kwa namna moja au nyingine, hata kama mshtukizi tuweza kukutana barabarani ukaonyesha hili kitabu, hivi huu ni msahafu au Biblia? Atakwambia huu ni msahafu, Qurani. Sasa hamisi jiandaa bado, itakuwa si sawa. Kitabu hiki ni chenu si chenu? Ah, kitabu hiki chetu. Wajad adhan baada ya adhan. Ndugu wetu hapa mimi naona kama kakwepa kidogo kutupa majibu sahihi. Na mimi mara kwanza nilikuwa nikisisitiza kwamba kama Shia yuko aje atuthibitishie kwamba haya yaliyosemwa kwamba hivi vitabu ni vyao na haya maneno kweli yamo, au waseme hivi si vitabu vyetu sasa tuvijui kabisa, na kama ni vyetu haya maneno yaliyotamkwa hivi ndio, au kuna kupindishwa na nimesema nyote mmesikia, na mengi katika haya niliyosema nimeyaandika yako kwenye maandishi. Je, ni sawa? Hata pale ambapo labda nukuu zimepishana na rajaribu kurekebisha kwamba kwenye chapa yangu mimi ni ukurasa fulani na mahali fulani chapa hii hapa. Sasa mtu atuthibitishie kwamba haya ndiyo na haya maneno yanasema ni kweli, lakini labda umeelewa tofauti. Tuminyani katika huo uelewa. Lakini si sawa kusema moja kwa moja kwamba mimi sithibitishi wala sikanushi. Ngwambie kitabu hiki Shia na sahaba amesema Abdul Nasir, hiki kitabu ni chenu au si chenu? Sema mimi sithibitishi wala sikanushi. Ah, maneno vipi aletamko? Umesema pia mimi sithibitishi wala sikanushi. Manake ni kutaka kukwepa ule ukweli tuliozungumza. Na mimi ndio kumfahamisha tu kwamba mimi siku zote ninapofanya mijadala, ninapofanya mazungumzo na kuhusushia, hii ni zaidi ya mara 20 katika sehemu tofauti tofauti, huwa nawapa fursa mashia. Lakini kihakika hasa wakishakutana na dhuruba kama hii hawawezi kuleta upinzani kabisa, uwezo huo hawana kabisa. Haya, sitaki kutaka kujisifu, sijui kumtaka kumdhalilisha, sitaki kumdhalilisha, nazungumza ule ukweli na uhalisia ulivyo. Tukirudi juu ya maswali aliyoyauliza kuhusu mimi, anataja, utazungumzia swala la kwanza au swala moja katika hayo, swala la Ghadir Khum, kwamba je, swala hili la Ghadir Khum liko haliko. Mimi sitaki kujibu kama alivyojibu yeye, kwamba sithibitishi kwamba liko au sikanusu kwamba haliko. Nazungumza kwa uwazi, kwa sababu najiamini katika nilichokisema. Ghadir Khum ni jina la mahali. Ghadir Khum yani ni kijito au chemchemu iliyopo katika sehemu inaitwa Khum, ambayo iko katika eneo la Juhfa, ni mikati ya watu wa Sham. Sasa hivi sehemu hii inaitwa Rabigh, kule ni mamlaka tu la Arabia tu Saudia. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alipotoka hajjatul wada'i aliweka kambi mahali hapa Ghadir Khum. Alisimama akapakasaliwa dhuhuri, akasaliwa na alasiri, alafu alisimama kuelekea watu akawaambia katika maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallama, jumla ya maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallama, asema man kuntu maulahu fahadha Ali maulahu. Na kuna ziada nyingine zimethibiti, nyingine hazijathibiti, kama Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, au man adahu wa adi man adahu. Shia walitafsiri tukio hili tofauti na kutafsiri Ahlus Sunna. Shia, kuna mshia mmoja anaitwa Al-Amili, Muhsin Al-Amili, ana kitabu chake chaitwa Al-Ghadiru kile kwenye juzuu 10, niko nacho tu kitabu. Analizungumzia tukio la Ghadir Khum kwa kitabu na sunna na kauli za mashairi na mpaka mwisho wake, juzuu 10. Al-Amili, niko nacho kitabu Al-Ghadir, sijui kama uko nacho. Amelizungumza tukio hili, na katika waliolizungumza pia ni Tijanu Samawi katika kitabu chake hiki ambayo asili yake ilikuwa ni Thumma Tadaitu, kifanywa tarjuma kwa Kiswahili pia. Kiko cha Kiarabu niko nacho na hiki cha Kiswahili niko nacho. Wao wanasema hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka hija tuliwadai, alipofika hapo Ghadir Khum, ambapo ndio njia ya panda, sikizeni vizuri, ndio njia ya panda, kabla ya Waislamu hawajatawanyika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kutaka kuwahutubia Waislamu, lakini kuwahutubia, kutangaza ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Meelewana? Sasa kwanza hili ni jambo la uongo. Rabi sio njia, sio njia ya panda. Ukiangalia jiografia ilivyo, Rabigh si njia ya panda, kwa sababu wakati huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na mahujaji waliokuja kutoka Misri wala kutoka Sham, kwa sababu Uislamu bado ulikuwa haujafika Misri wala haujafika Sham. Mahujaji waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni maswahaba walikuja baadhi yao kutoka Yemen, na wengine walikuwa kwa pale Makka, na wengi katika hao ni wale waliotoka nao Madina. Buraida anasimulia katika hadithi sahihi katika Bukhari kwamba palitokea mzozo baina ya Ali bin Abi Talib na Khalid bin al-Walid kule al-Yaman. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwagiza Ali bin Abi Talib kwamba ukifika wewe ndio utakayekuwa kiongozi mkuu na ugawe zile ngawira mali ilipopatikana kule. Ali bin Abi Talib akafika pale kule akaigawa ile mali katika wajakazi waliopatikana pale, yani jawari, jari mmoja akamchukua Ali bin Abi Talib. Jambo lile likamuudhi Khalid. Khalid akaandika barua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimshtakia kwa kitendo cha Ali alichokifanya, akampa Buraida, mpelekee Mtume sallallahu alaihi wasallam. Buraida akawa anamuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huku barua yasoma, akisoma barua na huku anaeleza Ali kafanya hivi bwana, Ali kafanya hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Buraida, atubghidhu Aliya? Akamwambia naam. Wewe unamchukia Ali? Akasema ndio. Akamwambia la tubghidhu, usimchukie. Man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. Ali akaja kutoka, nitaitafsiri hadithi, akaja kutoka al-Yaman, akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akashafika yuko Mina, yaumu at-Tarwiya. Lakini katika jeshi tayari kuna maneno maneno, Ali kafanya hivi, Ali kafanya, kuna maneno maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka kuyaingilia yale maneno. Watu siku ya pili wakaenda zao Arafa, wakarudi Muzdalifa, wakaenda zao Jamarati, mpaka ibada ya Hija ilipokwisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongozana ile jeshi kutoka Yaman ambao walikuwa ni maswahaba waliotokea Madina wakiongozwa na Khalid ibn al-Walid. Lakini pale Maka, watu wa Maka wakabaki Maka, watu wa Yaman ambao walikuja kutokea sehemu za Yaman walirudi zao Yaman. Wakati anakuja sasa, anakwenda Madina, kilomita 100 kutoka Madina, aliposimama kwa ajili ya salatu adh-dhuhri na al-asri, akakumbushia tena mazungumzo yale watu ambao walikuwa wakimsema vibaya Ali, ndio akasema man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni mpenzi wake, fa aliyum maulahu, basi huyu Ali ni mpenzi wake. Na ushahidi qarina lafdhia, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea akasema allahumma wali man wala, mpende atakempenda Ali, wa adi man adahu, na mchukie atakemchukia Ali. Kwa maula ina maana 24, lakini tukaifasiri sisi maula ala hasabi siyaq. Siyaq ni minal muqayyidat, ni katika vitu vyenye kuyafunga maneno na kuleta maana halisi. Kwa siyaq haionyeshi kwamba ni utawala. Maula pale ina maana ya ibn ammi, maula ina maana ya almu'tiq, maula ina maana ya mu'taq, maula maana yake nasir, maula maana yake sayyid. Mambo mbali, maula, maula, maula, ibn ammi, zote ni maana ya maula. Lakini ni ipi maana ambayo ni mukhtar kwa mujibu wa siyaq? Mpenzi. Sasa hawa mashia wanaongeza vitu juu yake, wanasema akasimama Umar ibn Khattab akasema bakhin bakhin, ya ibn Abi Talib asbahta liyawma maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'mina. Hadithi imepitakuwa Ali bin Judaani dhaif. Hatuwezi kutegemea juu ya hadithi dhaifu, hakuna kitu hicho kilitokea. Na habari nyingi nyingi nyingi nyingi zinajengwa juu ya wahiyati na mambo ambayo ni mulafulaf kama kabichi. Kabichi lilivyokaa sio? Funika funika funika funika funika, limetokea dude hivi. Kwa tuona kama vile kweli, lakini si kweli. Hakutokea masala ya bai'a wala masala kadha kwamba fulani alipinga, Mtume akamwambia laana, kwa sababu mashia wanaeleza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika hapo Ghadir Khum akaambiwa ya ayuha ar-rasul بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أنتم من أسماء مطال كذب. كنا متو متو ما لبتنا جزائري لي أكسم يا رسول الله ويوكيل سيستو ومتن جزا ومبين متو متو كوا ميني ليه وتنبيا سيستو تتوالي ولم تتوى وعمياكو سيستو كما يكوا نكوالي ترمش هذابو وتكام بنغوني ولبانا كبيكو نجيبه بالي بالي وتكام بنغوني أكافا. Ikateremka aya sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi'. Amezungumza huyu al-Kulaini katika rawdatul kafi, ametaja hivi na pia akaongeza katika maneno haya ambayo hayapo haya. Wakasema Anas bin Malik aliposhuhudishwa na Ali bin Abi Talib, wewe si ulikuwepo wewe katika yaumul ghadir, kwa nini leo nipinga? Basi ndio nipinga, Allah mpofue macho yake. Anas akapofuka macho. Kadhib, kadhibat, kadhib. Hakuna sanidi maneno tu anazungumza. Kwa hadithi ya Ghadir Khum, au maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Ghadir Khum, ni ya kweli yalikuwepo. Man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu, au faaliyu maulahu. Wanachuona wanathibitisha, sisi tuwezi kukataa. Yamo katika vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa. Lakini hii tarkibi mulaflaf, kadhib. Tusalini kwanza. Naam, bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، Tukiendelea na maudhui yetu ya kuyajibu maswali ya sahibu na hadha jamaa yetu huyu ambaye mwenye anasema yuko tayari, yani yuko katika kutafuta ukweli ili apate uongofu. Kuhusiana na kadhia ya hadithi ya Ghadir Khum, mwenye al-murajaat na wengineo wao wanatuambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Ghadir Khum, na hapo Ghadir Khum ndiyo njia ya panda. Kwa hiyo kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaacha watu watawanyike, akaona aitumie fursa ile kuutangaza ukhalifa wa Ali kabla watu hawajatawanyika kwenda katika miji yao. Mimi kabla ya kuendelea mbele, yatosha yale ambayo nimeyatanguliza katika utangulizi. Kabla ya kuendelea mbele, ni vizuri nikamuuliza maswali au swali moja. Ndugu muulizaji, unakubali kauli ya Mashia inayosema kwamba Ghadir Khum ndio njia panda? Na kama hukubali, ilikuwaje Mtume sallallahu alaihi wasallama awaache Waislamu wengine walioko Makka na wale waliotoka Taif na wale waliotoka Yaman niende zao, alafu aje huku Rabigh kilomita 100 kaskazini mwa Makka, ambapo sio njia ya panda, kuna watu wanaokwenda nao Madina, azungumze maneno haya? Kwa nini maneno haya asiyazungumze Arafa, ambapo Waislamu wote watakuwepo pale wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akihutubia juu ya ukhalifa wa Ali? Je, jambo hili lilikuwa la wahusu watu wa Madina tu au ni vipi wenzetu? Kina al-Murajaati na kina Tijani Samawi wao wanasema kwamba pamezungumzwa Ghadir Khum pale kwa sababu ni njia panda. Kwa hiyo Waislamu kabla hawajatawanyika, Mtume sallallahu alaihi wasallam awafikishie ujumbe, kwa sababu karibuni atakufa. Unakubaliana na nadharia hiyo? Nadharia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kulidiriki jambo kabla wakati wake haujapita, kabla Waislamu hawajatawanyika, akaona kwamba alifikisha ile jambo kabisa kabla Waislamu hawajatawanyika pale Ghadir Khum. Unakubaliana na nadharia hiyo? Naam. Kwa hilo naloliuliza, kutokana na maelezo yako ulivyotanguliza kusema juu ya hapana, ngoja mwanzo, nafika hapo ulivyotuelezea juu ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam na alivyozijua ama alivyojua munafikuna kwa kuhabarishwa na Mwenyezi Mungu, mpaka baadhi yao akawataja, imeonesha wazi kwamba Mtume kuna, na ukasema kwamba kuna Mtume alikuwa kuna baadhi ya mambo anayafahamu, kwa sababu mimi na wewe kama alivyosema hatuwezi tukajua kwamba hapa mkweli nani, kwamba aliyekuwa ameamini kikweli nani. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ukatufundisha ya kwamba alielezewa na Mwenyezi Mungu juu ya munafikuna, mpaka baadhi yao wakawataja ni kwamba kina ni fulani fulani fulani, japo si kwa dhahiri alifahamu. Kwa hivyo ni wazi kuonesha kwamba alijua lini atakufa, kwa sababu baadhi alikuwa yeye ni mtume na anapewa wahai, anafunuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama atafahamu munafikuna, yani munafiki anaufikiria, kwa nini asifahamu mauti yake? Afan. Naam. Kidogo. Wewe ni mwalimu? Naam. Wewe ni nani kwa upande wa Shia? Kwa Shia? Kwa upande wa Shia wewe ni nani? Mwalimu au mimi ni mwanafunzi. Bado mwanafunzi. Nimekuuliza hivyo kwa sababu na maana. Mimi swali nilokuuliza ni tofauti na unavyojibu. Ni sawa na. Au jamani, ndivyo? Sasa sijajua kwa nini mjibu tofauti. La, nadhani ulivyouliza ni kwamba je, ninakubali ya kwamba mtume alijua ama ndio akakusanya watu katika gurugupu, si ndio? Je, alijua kwamba rudia sasa. Nasema hivi. Naam. Mashia sio mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashia wao wanasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Ghadir Khum aliona aitumie ile fursa ya Uislamu kuwa wako pamoja kabla hawajachanguka, kwa sababu pale ni njia panda. Pale ni njia panda. Kwa hiyo kabla watu wa Shamu hawajakwenda Shamu, watu wa Misri hawajakwenda Misri, watu wa Madina hawajakwenda Madina, ili Waislamu wote wao wamekusanyika, akaitumia fursa ile kutangaza uimamu wa Ali ibn Abi Talib. Mimi nikakuuliza swali, wewe ukubali nadharia hii kwamba ndivyo, kwamba pale Ghadir Khum njia panda? Wanjibu vingine masala Ghadir Khum kwamba ni njia panda, na kwamba mimi nikubali, si ndio? Waliuliza kwamba je, mimi nakubali ya kwamba Mashia wenzangu wasema hivyo, kwamba hapo Ghadir Khum kwamba ni njia panda na mtume alisema, si ndio? Naam. Sasa haya bila shaka ni masuala ya tarehe, si ndio? Na sisi tunasoma tarehe, sawa. Kwa hivyo kukubali kwa kwangu ni kwamba nimesoma tarehe hivyo. Kwa ufupi ni kwamba nilivyosoma tarehe kwamba ni hivyo, mtume alipofika hapo alisema haya, bila shaka ninakubali, kwa sababu si naelekea mwelekeo huo. Kwamba hapo ndio njia panda, sio? Hapo ni njia panda. Ndio tarehe, kwa sababu sijafika kule nani, sijafika Maka mimi. Sawa. Maka sasa. Na, mashekh, tunaomba tujepushe na vicheko vingine vya vijembe. Kwa hiyo inshallah hatukatika ushabiki. Tusikilize tu. Sawa. Tujepushe na vicheko vya vijembe. Hatuko katika kushabikia, tuko katika kubainishia haki. Kwa hiyo inshallah tahadhari kidogo. Barakallahu fiku. Na mimi nimemuuliza swali hili, ni swali la msingi sana, na nishawahoji mashia wengi na kuwajadili katika nukta hii, ambayo wanawadanganya kwa nukta hii Waislamu. Wanasema kutokana ule umuhimu wa tukio hili la Ghadir Khum, na mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza aliona kwamba asiwache Waislamu watawanyike, kabla ya Waislamu haujatawanyika ilibidi aufikishe ujumbe, kwa sababu aya imekuja ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa illam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Mtume alipopewa aya hii akasimama, na si kweli, kwa sababu nuzuli ya aya hii haizungumzii tukio hili kwa sanadi iliyo sahihi, kwa sababu aya zote zimeteremka ambazo zimetajwa sababu ya kushuka kwake zinakuwa zinatajwa riwayat yake musnada kwa sanadi zake, na si maneno tu kwamba mtu achague kwamba sababu nuzuli ni hii au hii kwa riwaya zake. Sasa hii haikuwa sababu ya kuteremka aya hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kama nilivyoeleza, na habari hizi amezitaja Imam al-Bukhari katika sahihi, hadithi ya Buraida al-Aslami ndiyo sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutamka maneno yake. Katamka mara mbili. Mara ya kwanza iko yeye na Buraida. Buraida anamsomea barua huku ashadidia kwamba Ali bwana kafanya hivi, Ali kafanya hivi, Ali kafanya hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtazama Buraida, atubghidhu Aliya, wamchukia Ali. Akasema naam, namchukia Ali. Mtume sema la tubghidhuhu fa innahu man kana fa innahu man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu. Anasema Buraida, wallahi baada ya pale hakuna mtu alikuwa nikimpenda kama Ali. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuniambia maneno yale, ikawa hakuna kitu ninachokipenda kama ninavyompenda Ali. Sasa palikuwa na manunguniko mengi ya wanajeshi waliokuwa na Khalid ibn al-Walid kutoka Yemen. Moja ya tukio hilo ni tukio la Ali ibn Abi Talib kumchukua jari akiitwa Wasifa, na mingineyo. Aliwavua nguo walizozivaa, walikuwa wamevaa nguo za kivita na ngawira walizozipata kule Yemen walikuwa wanazitumia. Ali akanyang'anya. Baadhi ya wanajeshi wakawa wanazungumza maneno. Wanajeshi hawa walitoka na Khalid ibn al-Walid ni Saria, ilitoka Madina kwenda Yemen. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko Makka katika Hajjatul Wada'i, wao wakatoka Yemen kuja Makka moja kwa moja. Kwa hiyo hii safari wanarudi zao Madina, kuna ambao walikuja nao Maka moja kwa moja direct, na kuna wengine walikuja kutokea Yaman. Kwa hiyo anakwenda nao Madina, lakini katika waliofanya haji walikuwepo watu wa Maka, watu wa Maka, wakazi wa Maka ambao hawakutoka Maka, na walikuwepo watu wa Taif, walikuwepo watu wa Yaman. Mmoja kitu Abu Shah alipomsikia Mtume SAW asoma khutba yake, akamwambia Rasulullah, niandikie ya Rasulullah hiyo khutba. Mtume akasema uktubu li Abi Shah, huyu ni mtu kutoka Yaman. Kwa hiyo akaandikiwa ile khutba, Mtume akasema andikieni. Tunafahamu hija imekwisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aondoka Makka aende zake Madina. Madina iko kaskazini mwa Makka. Njia yake atakayopita sio njia atakayopita watu wa Taif. Njia atakayopita yeye sio atakayopita watu wa Yaman. Huko anakoelekea watu wa Makka hawataondoka Makka, watabaki Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka na watu wa Madina, anakwenda zake Madina. Akaikumbushia ile kadhia ya Yaman na watu walikuwa wakinungunika nungunika. Akataka kufuta kabisa, akasema man kuntu maulahu fa aliyum maulahu. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Kama ingelikuwa neno maula ambalo lina maana 24, maana yake ni utawala, na atakutangaza utawala wa Ali. Ali ambaye ndiye mtawala na utawala ambao ni nguzo katika Uislamu, angeutangaza kule Arafa, au ala al-aqal angetangaza pale Makka katika inda al-bayt, au Mina katika khutubi zake mbalimbali. Kwa nini amewaacha watu wa Makka, watu wa Yaman, watu wa Taif, alafu amekuja na hawa watu mpaka huku awaambie maneno haya, alafu wewe watuambie njia ya panda? Swali lilikuwa nauliza, njia ya panda kwenda wapi? Hana jibu, na wala hawezi kuwa nalo jibu. Atalenda hivi, atakwenda hivi, atakwenda hivi, muda utaisha. Mfahamu? Kwa hiyo hadithi ya Ghadir Khum haina mashiko yote, haina ushahidi wowote juu ya utawala wa Ali bin Abi Talib. Na ilikuwa sasa wakati alipokutana na Abu Bakar, alipokuwa akimlaumu Abu Bakar, mbona watu wamekutana Saqifa, mmejadiliana swala la khilafa mpaka umechaguliwa wewe, mbona sisi hamkutushirikisha? Angemwambia, na nyinyi mmesahau hadithi ya Ghadir Khum, siku zile mimi nilipewa utawala, mbona leo mmetukiuka? Hakumwambia hivyo. Akamwambia mauiduka al-ashi, mchana tutakutana pale. Wakakusanya watu msikitini. Abu Ali bin Abi Talib akaja msikitini, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoa bai'a msikitini kwa Abu Bakar, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakusema jamaa nampa bai'a, lakini mwakumbuka man kuntu maulahu, bali yeye atamwambia innahu bay'ani al-qaumu alladhina bay'u Abu Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi, fama kana lishahidi an yakhtar wala lilghaibi an yarudda wa innama shura lilmuhajirin wal ansar fa in ijtama'u ala rajulin wa sammawhu imama kana dhalika lillahi ridha. Hando maneno Ali bin Abi Talib, kuonyesha kwamba ile man kuntu maulahu maana yake haikuwa mambo ya utawala. Na kama ni utawala, wasemaje kuhusu maneno ya Ali bin Abi Talib, innama ashura lilmuhajirin wal ansar? Wasemaje kuhusu maneno? Unajibu? Na yafuatika Nahjul Balagha. Nahjul Balagha ni kitabu chenu, nikupe ukisoma, ukiangalia vizuri, pengine sicho kama ndicho maneno yamo. Unaelewa? Hey, maneno tunayozungumza toka kwenye vitabu vyenu bwana. Sasa sema hiki sicho, lakini niambia, wajua tarehe hapa ni kama kule kutaka kuwapingisha watu hivi, alafu akitoka hawajaelewa. Maneno yote niliyoyatamka yametoka kwenye vitabu vyenu, wasemaje kuhusu maneno haya? Nukta hapo naweka full stop, lakini imeambatana question mark. Jibu sasa, wasemaje kuhusu innahu bay'a lilqaum alladhina alqaum alladhina bay'u Abu Bakr wa Umar? Wasemaje kuhusu maneno haya? Yenu au sio wewe? Hadi balagha. Sasa hivi ni kiara. Aya. Ina balagha. Hebu usome. Naambiwa wakati, lakini wache kwanza wasome kidogo pia utapata faida. Mingine sio na mingine ya Kiswahili haya hapa. Naam. Naam. Naomba tupunguze mazungumzo. Tusikizane. Naam, kutokana na barua ambayo kwamba tumesomewa ya Imamu na Ali alayhi salam, nasema innahu bayani alqaumul ladina bayau Abu Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bayauhu alayhi falam yakun lishahid an yakhtar. Haikuwa kwa walioshuhudia chabue. Hapa nina chabue, hakika wamenibai mimi kama anavyosema hapa, wamenipa kiapo cha utiifu, watu waliomba kiapo cha utiifu Abu Bakar, Omar na Uthman juu ya misingi ile ile. Haikuwa kwa aliye dhahiri kuwa na hiari ya kuchagua. Endelea. Wala aliyeghaibu kukataa. Endelea. Wa inna mashura lilmuhajirina wal answar fa in ijtama'u ala rajulin wasammuhu imaman kana dhalika lillahi wasammuhu. Nasema kwa, anasema kwamba bali shura ni ya muhajirina na manswari, wakiafikiana juu ya mtu na wakamuita imamu, hilo linakuwa limeridhiwa na Mwenyezi Mungu. Kidogo ndio kuuliza swali tena hapo hapo. Sasa kama ukhalifa ni kwa shura au kwa nas? Uimamu ule ukhalifa, uimamu ni kwa shura au kwa nas? Uimamu ni kwa nas. Kwa nas. Ndio. Na haya maneno kwenye Nahjul Balagha, barua hiyo ya Ali bin Abi Talib. Sasa kipande cha kwanza tukisoma, ukasema niendelee. Kama atakuwa kama nilivyoelewa mimi na bila shaka kila mtu ameshasikia, ni kwamba haikuwa kwa aliyekuwa shahidi ama aliyekuepo ama aliyekuwa kwamba hakuwepo kuchagua. Hapa bila shaka kuna habari hapa. Kwa sababu gani? Haikuwa kwa aliye hapa ama kwamba hayuko hapa achague kwamba nataka ama sitaki. Kwa hiyo watu wote walikubali. Watu wote walikubali, hakuna alisema mimi nataka au mimi sitaki. Watu wote walikubali. Unaona? Ndio hivyo. Lakini shura ni kwa muhajirina na ansari, wao wakimchagua mtu wakamuita huyu ni imamu, hilo laridhiwa na Allah, Mwenyezi Mungu analiridhia hilo. Wasemaje wewe, ukhalifa au imamu ni kwa shura au kwa nas? Haya, inshallah utaala kusema kwangu mimi napenda unifafanulie hii aya inayosema bismillahir rahmanir rahim innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إن شاء الله تعالى. لا تملز kwanza hili ghadirkum alafu tutaka. Sasa hiyo ndo linakuja hapo. Kwenye umeuliza wewe kwamba je, uimamu ni shura ama ni nas? Ukitaka kujua kwamba aya izungumzie uimamu, anza pale juu mlaki swatini suratul maida, imeanza ile sehemu ya juu pale, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya. Malaki nini? Enyi ambao wameamini, msiwafanye mayahudi na manasara kuwa ni marafiki. Baadhihum yattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhuhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin aya 51 ikaendelea fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira fa'asa allahu an ya'tiya bil-fathi aw amrin min 'indihi فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله ليس اليهود والنصارى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون آمس 56 الله أنا وكتاز وإسلام وسيوفاني مرافيكي ما يهودي نما نصارى وسبب واو وبعض ياو نيكو نيو نما رافيكي سيسا تتاي أبتكيوك وفاني مرافيكي أكايليز خباري زوالي أمباو كتكا نيوزاو كل مراضي kisha akaeleza murtadun kisha akaelezea wale majimedari wa shupavu watakaowapiga murtadun kwamba fasaufa yaati llahu biqawm kina Abu Bakari hao fasaufa yaati llahu biqawm yuhibbuhum wa yuhibbuna akataja kisha anawaambia waislamu hakika si vingine rafiki yenu nyinyi mpenzi wenu nyinyi ni Allah na mtume wake na wale ambao wameamini walladhina amanu na wale ambao wameamini الذين أنباؤوا يقيمون الصلاة ونسلم شصالة ويؤتون الزكاة نولة وزكاة وهم راكعون نهالي يقوى واوني وين يكون ينكيها وولا تفسير قمبا كنا حديثي علي القوام ركو أكا جفقيري أكا أمبا أكا وليوش مكنواكي أكا توابت فقيري أكا أمبا يوان زكاة علي ألقوى نووز وكتو وزكاة katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam sifitabu feni mwasema aliishi fakiri na zaka ni kwa watu wenye uwezo ili si zaka na wale hadithi haijathibiti sisi tunasema hapa walladhina amanu ni waumini wale ambao wameamini kwa jamii hiyo na ruku maana yake hapa ni alkhudhu walkhushu kunyenyekea kwa hiyo nyinyi marafiki zenu na wapenzi wenu ni hawa na mwenye kuwapenda kumpenda Allah na mtume wake na wale walioamini hicho ndio kikundi cha Allah na kikundi cha Allah ndicho chenye kufaulu usitoe katika maudhui turudi katika hayo maneno ya Ali bin Abi Talib inna mashura lilmuhadirin wal ansar ukhalifa ni kwa nafsi au kwa shura Ali asema shura ni ile ya muhadirin na ansar wao wakimchagua mtu akisema wewe ni imamu basi ile Allah mshaliridhia na kitabu chenu kitasema hakuna kitabu kilicho sahihi baada ya Qur'an zaidi ya Nahjul Balagha mpe hicho kitabu kipo hapo mpe pia kaa nacho pia hicho hivi hapa juu hicho hapo uko nacho ke hicho uko nacho hicho zagayo bure tu hivi sasa kama ikiwa kitabu hicho ndio sahihi na Ali asema hivyo hicho hapo siwezi kukupa lakini maneno ukaposoma ani soma tu urudishie mwenyewe. Mnafahamu? Shura ni ya muhajirina na ansari. Wao wakiafikiana juu ya mtu kwamba huyu ni imamu, Allah ameridhika na hilo. Sasa ngoja nauliza swali jingine. Je, muhajiruna na ansari wanaweza wakakusanyika wakamuita fulani, tumchague fulani awe nabii? Inawezekana? Kwamba tukae shura, nabii nani hapa? Wewe Abu Bakar alikuwa nabii wewe. Inawezekana hilo? Haiwezekani. Sasa kwa nini Ali asumza maneno haya? Si maneno ya kikafiri kwa Shia. Sasa kikano hicho kitabu sio chetu. Kwani si ndio ni fupi tu bwana usema hiki kitabu sisi tukijui. Dunia nzima itakucheka. Sawa. sawa. Unasemaje? Yaendelea lakini. Wewe utaendelea nini? Sisi tunarudi katika hiyo. Yaendelea. Hapa semaje? Yaendelea hapo. Eh. Sawa sana. Yasema. Kuna watu wengine wanaokuuliza maswali. Alafu leo maswali mengi. Nataka utujue hapo. Ukhalifa ni kwa nasi kwa shura? Ukhalifa ni kwa nasi. Kwa nasi. Iko wapi nasi? Unajua maana nasi? Ah, nasi. Katika usulu ukisema nas, hadha nasun wa ala dhahir wa hadha muawwal nas, nini maana yake? Ima aya ama hadithi mtu mmoja, na hata aya inaweza ikawa dalala yake si kwa nas, ikawa ile ile arrajih ndio adhahir na marjuh ikawa nas. Nataka nas kwamba Ali kisha Hassan kisha Hussein kisha Ali ibn Hussein kisha Jaafar ibn Muhammad ibn Ali kisha Muhammad al-Baqiri, Muhammad al-Baqiri yani Muhammad ibn Ali kisha Jaafar ibn Muhammad kisha Musa al-Kadhim kisha Ali al-Hadi kisha al-Jawadi kisha mpaka Ali Ridha mpaka Hassan al-Askari mpaka Mahdi. Nas unayo? Nas ya kwanza katika huna, wallahi wa billahi huna nas. Umefuata tu uko hujui sema. Lakini ina hakika msaafu upo hapa, nipe nas. Huna. Hadithi ziko, lete nas sarih. Huna. Sasa kitu gani kinakuhuri wewe? Ah, tuache hilo. Mimi nakuhurumia kwa sababu wewe ni mwanafunzi. Nipe vitabu vyangu. Ah? Swali la Ahlu Sunna wal Jamaa na Shia, nani kaanzisha? Muasisi wa Ahlu Sunna wal Jamaa. Haya ni majina ambayo sisi tunasema kwamba inaelezea uhalisia tu, lakini hatuwezi kusema kwamba mtu lazima ajiite mimi Ahlu Sunna wal Jamaa ndio anakuwa Muislamu safi, kwamba lazima ajiite hivyo. Na ndio maana kuna musamayati nyingi zinazoitwa Ahlu Sunna wal Jamaa. Ahlu Sunna wal Jamaa wetu Ahlu Hadith, wanaitwa Salafiyun, Ahlu Sunna wal Jamaa na musamayati nyingine zinazoendana kama hizo. Ah, At-Taifatul Mansura. Yote haya yamechukuliwa kutoka kwenye hadithi zinazoelezea wasifu wa Waislamu ambao wameshikamana na kitabu na sunna za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam pamoja na jamaa ya Waislamu. Bas. Lakini hakuna hadithi sarihi wala aya sariha ilikuja kueleza wazi wazi kwamba jiiteni Ahlu Sunna. Mnifahamu? Lakini sisi tulikuwa tunazungumzia Ushia. Pale Mashia walipodai kwamba Ushia akauanzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni mbegu aliipanda katika wakati wake, mbegu hiyo na mbegu ya Uislamu. Kwanza wakubali hilo. Kwamba mbegu mbili, Mtume akapanda mbegu ya Uislamu na mbegu ya Ushia. Kwa hadithi ya Mtume. Aliposemaje? Anatupatia mizani. Eh? Mtume sallallahu alaihi wa alihi anatufahamisha hivi. Anasemaje? Kwamba mkiletewa hadithi, nasemaje? Mkijiwa na hadithi kwamba imetoka kwangu, ilinganishe na Qur'ani. Ikiwa lingana na Qur'ani, ichukueni. Na kima, kama atakuwa inapingana na Qur'ani, irusheni katika kwenye ukuta. Kwa hivyo, si kila hadithi ambayo kwamba itakuwa inazungumzwa kwamba mtu kama mimi mambo binafsi kwamba pengine ni kubali. Usijibu kwa bali wewe sema wazi kwamba haya maneno ya uongo. Katika vitabu yapo maneno mengine ya uongo na mengine ya kweli. Na haya katika maneno ya uongo. Na utambie kwamba haya ni maneno ya uongo. Yapi hayo? Haya kwamba mbegu ya Ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba Mtume ndio kapanda Ushia. Na wafuasi wa Ali katika zama za Mtume walikuwa wakiitwa Shia wa Ali. Na Mtume ndio alopa jina hilo. Wakubali hilo? Uongo. Kama uongo basi tuachane nayo. Kama ni ukweli nipe uthibitisho. Kama ninavyokupa uthibitisho mimi. Lakini wewe mwanafunzi bado. Hebu hapa watu wengine waulize maswali. Sawa. Au una maswali mengine? Eh. Kuna hadithi amekwambia amesema juu ya kwamba Abubakar alishasema kwamba kuna shetani amenivaa na kadhalika. Nikasema na nikauliza kwamba inapatikana hadithi hiyo hadithi katika kitabu gani? Si nimenukuu kwenye vitabu vyenu. Nimemnukuu Mayunga asema. Iko wapi Mayunga? ni wapi tarehe ya Islamia? Au sio ni kurasa 26 au wapi? Sikasema. Kitabu wewe ule. La. Mayunga amepokea. Yaani hiyo hadithi kwa sababu kitabu Mayunga si kitabu cha na kitabu cha nchi hadithi. Sikilizeni. Bila shaka kuna kitabu cha hadithi. Kwa sababu ungeniuliza je, hadithi hiyo ikubali au ikubali ngono shali lako. Lakini mimi nimemnukuu Mayunga akasema. Mayunga akasema ameitoa wapi? Nataka kila ni ile vitabu vya hadithi kwa sababu kuna upande mbili, upande wa Shia, upande wa Sunni. Yeye Mayunga alipotaja tukio hili akataja aya, akataja na hadithi ha? Alafu kutaja mahali popote aliponukuu, sema jina lake Abdullah bin Quhafa, akataja Abu Bakar alitoa hutuba hii haya, ametaja sema tahayatu sahaba, tarikhu Tabari, tabakatu al-kubra na muntakhab kanzu al-ummah, ametaja hapo. So Mayunga kanukuu hivi. Sawa, umekubali? Mimi nilikuwa nimeulizia tu kitabu gani? Ndio maana sasa sasa umeshanionyesha. Si maswali kwamba pengine naikubali. Nataka nijue tu kwamba ni kitabu gani, ili hata nikipata hicho kitabu narejea. Ndio mbona yale yale mengine ya Imamu Sajjad aliposema yeye ana shetani. Mbona umeulizii bwana? Hebu mpe kitabu aone bwana. Imamu Sajjad, Sahifa Sajjad, hebu tutakile kitabu chenu. Shajiona hicho. Hapa sikipo katika nani hicho kitabu tayari? Si ndio? Hapa. Hiyo hadithi sipo katika kitabu chenye umeshakisema. Ndio hicho hapo. Sahifa Tusajjadia, si ndio? Lakini ulivyosoma hii hapa, mimi sikusikia kwamba unasema inapatikana katika kitabu gani cha hadithi. Nakuelewa sasa mimi. Ndio hivyo. Ndio nakuuliza hii hapa vipi, hiyo umeiona? Hiyo simesikia hata sija kuona, bali nimesikia. Mpe aone, weka sikia sasa. Aone kwanza. Sawa, nimeona. Naona hii msome vizuri. Qad malaka inani. Umeona? Kwa ana shetani naye. Wama yakuni shaitanu lahu qalilan. Sasa qalilan, hapa tumemaliza. Haya, hapa kuna swali limeandikwa. Au una maswali mengine mzee? Haya tosha. Hapa kuna swali jingine limekuja kwamba katika vita vya Tabuki